بسم الله الرحمن الرحيم باب ما جاء في المعانقة والقبلة باب دې په بیان دا کې چې راغلي دي معانقة غاړه ملاول او خلول څنګه دي وبه قال حدثنا محمد بن اسماعيل قال اخبرنا ابراهيم بن يحيى ابن محمد بن عباد المديني قال حدثني ابي يحيى ابن ابي يحيى بن محمد محمد بن اسحاق عن محمد بن مسلم الزهري عن عروه بن الزبير عن عائشه رضي الله تعالى عنها قالت قدم زید بن حارس المدینه تا راغل زید بن حارس رضی اللہ تعالی عنہ مدینه تا ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تعالی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیتی زما پکور کیو او دید غزان راغلی و یادی و سفر نراغلی فاتاہو نذیر اللہ حبیب تراغلیو فقر عن باب دروازے ٹکولیو فقام ایده رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عریانا راپور تشورت دا اللہ حبیب عریانا متوجی شدتا اید دیر خوشالی دا وجنا دا اللہ دا حبیب ما بین السرہ او رکبه بدن خطول پټو خودوگونه سادر غرزیدنه او غریان ندیم اعتبار سروگی یعنی بربندو کی مبارکی سرگن دیوی واللہ قسم پالا ما رئیتو ما نوکتن غریان انداسی چوگی دی سرگن دیوی قبله مخد دینا و نفس دینا فاعتا نقضو ناغید غاڑ سر را جخو و قبله و خلقو پا حدیث کے داری چی سوک دبار نا مسافر رائے نا معانقا مشروع دا او خلولم دی او مخی چی منا راغلی و ناغدار چی شد بار ننے راغلی نموانکی ور سرولی کی دارنگی حدیث دا ابو داود شریف کی راغلی ویمونگ ابو ذر رضی اللہ عنہ تبیلی و دا اللہ حبیب بتاو سر مصافحہ کولچ ملاو بشوئی ایوی آؤ او یو ظلم آسر موانکم کنیو آب ذرالم دا اللہ حبیب بکٹ ناس اے اشتوکتی ولی خبری پکلائی کو بکنور آن تن راضی نزیزان سر سینی سر جخرونیوم ندامان پار دیرکر خبروا دیرکر خبروا هادا حدیث حسن غریب لا نعرفو من حدیث الزهری لا من هادا الوجه باب ما جاء في قبلة اليد والرجل باب دې په بیان دا کی چراغ دي په خلول د لاس او پې کې لا تخفي دول ما او د والدینو مشران خلول و به قال حدثنا ابو قريب قال اخبرنا عبد الله بن ادريس و ابو سامان شوبان امر بن مره عن عبد الله بن سليمان صفوان بن عسال قال قال يهودي ولي يهودي لصاحبي من قل مرغي تذهب من الى هذا النبي فاذ شلاش دي پیغمبر تفقال صاحبه امرګری ورته ویلا تقل نبیون ته پیغمبر ورته موایا موای شي پیغمبر انه لو سمعک کچر دې د تا نو اوری چې ته ورته پیغمبر وې کان له اربعه اعین ندد بسلور سترګیشی پانس خوشال بشی پدی زکا خوشالی داوی پا نظر کی زیادت راولی لکا غم و مصیبت پا نظر کی نقصان راولی دیو جنوی پچاچی غمون احاتو کیوی دنیا پی تور تیار شوا اچی سو پا خوشحالی کی پاغوس رنا راغلی فاتایا راغلی دا دوار یهودیان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تا فسألاہو انتس آیات نتپوسی تکڑیو دا اللہ دا حبیب نت ببارد آغنہو احکاماتو سرگندو سرگندو کی داغنو سرگندو تپو ستکنو فقال لهم دا اللہ حبیب ورطویلیو دا اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جی تویلیو جناب نبی کریم علیہ السلام جی تدا سے فرمائلیو بعض علماء لکی رئی دنہا موجزات تا پوس کولو نا موجزات نہو خو امسالا دا موسیٰ علیہ السلام اغلاس بے چید طرف نرویست و آب پرکی دو توفان و جراد والقملا والزفان و الدما والسنون ونقص من الثمرات نه معجزه خدا سے ناغه خپل دی دغه لاته سی کلام مستانف دی دغه جواب د نو معجزو نفس ور تس احکامات کولی اور اوی جواب زکه ذکر نکو چاغه قران کیسه ذکر اغه جواب ذکر کول ضرورت نو زکه ترمذی شریف د کتاب التفسیر کې راغلي دایر الله د پیغمبر نه تپوس کړه او د دې آیات بارکه ولقد اتینا موسی تسع آیات بینات تنه معجزات دا وی او احکام عام دي نو دا خو شامل دي طول ملل لرا شرک بن کوي د الله سرا الله سره مشرک نه کوي نه مشرک کوي څه شي ولا تسرقوا غلاو نه کوي ولا تزنوا زنا نه کوي ولا تقتلوا النفس التي نبوجني نفسا چې حرام کړی دی الله دا او اجل الله بالحق مگر په قانون شرعي ولا تمشوا ببرئ الى ذي سلطان نبو زیو پاک سره خاوند بادشاہ یو د حکومت تا لیقوله چغه قتل کی او تو لپسر شدت او چغلی کې ولا تسحروا او جادو مکوي ولا تاكنوا الربا سود وال مال مخري ولا تقذفوا محصنات بدنامي ملګوي په او پاک دامن زنانا ولا تولوا الفرارا او مگر زوی شاد تیخت د پاره یو مزحف پرد مقابله د کافر سرا وعلیکم خاصتن او خاص تر پتا شه یهود ولا تعبو فی السبت چتا صبح د حد نه تجاوز نه کوي پرز دافتی کی قال فقبلوا يديه ورجليه دي دوار د الله د حبيب لا سنا او په مبارک خپل کړيو وقال ليل نشهد انك نبي مونږ واهي کوشش د الله پیغمبرې قال فما يمنعكم ليسشي من كلي ان تتبعوني جما فسر روان شي قال راوي قال ديري ان داوود دعا ربه وداوود عليه السلام دعا وخت ودخل ربنا الله يزال من ذريته نبي شمشي وي دد په اولاد کې پیغمبر تر قیامت پوري وَإِنَّا نَخَافُ أُمْغِرِوِنْ تَبِعْنَا كَاكَمُنْ تَعْفَسِ رَوَانْشُ يَقْتُلُنَا الْيَهُودُ نُيَهُودْ بَمُنْ قَتَلْكِ دولماء و اختلاف دی دلاس فقلون کی امام مالک رحم اللہ دی خبرین انکار کرے و نور علماء جواز ذکر کرے یو د جواز حدیث دی ابن عمر رضی اللہ عنہ چې د غزان واپس رالو نو موږ د الله د حبیب لاسو لاس مبارک کول کو دارنګ راغلی دی چې ابو لبابر رضی اللہ عنہ او قاب ابن مالک رضی اللہ عنہ او دا هغه دوه مرګرو د نبی رسول سلام لاس مبارک کول کړو کله چې توبه قبول شوا ابو عبید رضی اللہ عنہ لاس عمر رضی اللہ عنہ کلکڑو کل شرائے او زید ابن ثابت رضی اللہ عنہ لاس ابن عباس رضی اللہ عنہ ما کلکڑو دچاد دین دا وجینا دا علم و دا شرافت دا وجینا کدچا لاس کلے ندا جائز دارنگی سلمہ ابن لکوا رضی اللہ عنہ ادب المفرد کی امام بخاری ذکر کری تابعی عبد الرحمن ابن رزید وی مونت لاس را سرگن نمونگ پاسی دو او لاس مور تخکل کو او حضرت ثابت رحم اللہ لانس رضی اللہ عنہ لاس کل کرو علی رضی اللہ عنہ دا عباس رضی اللہ عنہ لاس اخبیر کلی کرے وی نو دا خبره په شریعت کې درست ده وفل بابي اګه د چا د مالداري او دا هغه د موثبري د وجنا د دنیا د چتوالي د وجنا لا سخفي قلول نو دا مکروه لري او دا جائز ني او په دې باب کې حديث دي د يزيد ابن الاسود او د ابن عمر او د خاب ابن مالک رضي الله تعالی عنهما وهذا حديث حسن صحیح باب ما جاء بسم الله الرحمن الرحیم باب ما جاء فی مرحبا مرحبا چالویل شکنا باب دے پویان دا مرحبا ویلو کی اللہ حبیب ویلی کی دا سی وَبِهِ قَالَ حَدَّثَنَا اِسْحَاقُ بْنُ مُوسَى الْأَنْصَارِيُّ قَالَ أَخْبَرْنَا مَعْنٌ قَالَ أَخْبَرْنَا مَالِكٌ عَنْ أَبِي النَّضْرِ عَنْ أَبَا مُرَّةَ مَوْلَى أُمِّ هَانِئٍ بِنْتِ أَبِي طَالِبٍ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ أُمَّ هَانِئٍ تقول چم حانه رضی اللہ تعالی عنہ ذهبت الى رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم زتلیم رسول الله صلی اللہ علیہ والہ وسلم تعامل فتح وقال د فتح دمکی فوجدت ما منذ یغتسل غسل کول وفاطمه تستره بثوب او فاطمه رضی اللہ عنہ پردوت جوړکنی او پیو جاما قالت امی حانی اوئی فسلمتو ما سلام واتولو فقال اللہ حبیب من آدی دا سوگد قلتو انا امو حانی ان زو امی حانی ان قال مرحبا بی امی حانی ان مرحبا دی پا امی حانی فذکر قصتا فی الحدیث اگا واقعہ در نمخی حدیثو کتی رشوا آغا پیکی ذکر کرے و هادا حدیث صحیح و بهی قال حدثنا عبد بن حمید و غیر واحد قال و اخبرنا موسی بن مسعود ان سفیان نبی ساقا عن مصعب بن سعد بن اکرم ابن ابی جهل رضی اللہ تعالی عنہ قال فرمائے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے یوم جیتو پکمرچ زرال مرحبا بالراکب المهاجری مرحبا دی پاغسور مهاجر بانی هدار ابو جہل بچیو او د ټول مرد الله د حبیب مخالفت کړو چې مکه فتح شونه دی او تخزیز ول یمن تلاړو د خزوا ام حکیم بنت الحارث اور پس لاړو نبی دے سلام تیرا وسو کله هغه چې دیو کتوی مرحبا بالراکب المهاجر او دې کل اسلام دراو او بیا په دیار لسن کال پا غزوی یرموک کې دې شهید شوه او جم سخت دی یرموک نو دې اعلان کوي شوک ما سره په مرګ باندې بیعت کړي نو پسوو کسان را پاسه دل دوشویت کال عمرو در حضرت اکرم رضی اللہ او در دوشویتو کالو پا عمر کی دت شهادت ملاو دے تول عمری پا کفر کی تیر کرے او آخر وقت اللہ اسلام نصیب کو دیر مینے والا قرآن سر قرآن بیسیری سر جوکوی دا زمان در رب کلاب دے امی سلمہ رضی اللہ عنہ فرمائی ما خوب لیدلی او چې دا ابو جهل یو وسانګه د په جنت کې دوی کله چې کرام رضی الله عنه ما راو نو ما ته نبی رسول الله وی بیبی تا وی وی هغه تا چې خوب لیدره او هاغه هوا دا وسانګه دا او ډېر دته د کفر حالم ډېر سخت ډېر مقابله کړی و اسلام د پاره ډېر لوی قربانۍ کړي د الله حبيب ډېر خوشاله شو راپاسېدو صادر مبارک هم پینو موتا دې مام مالک رحم الله کې دسره مې آتو کو او اي مرحبا بالراكب المهاجر مرحبا دي پا اسور مهاجر باندې او په دې باب کې حدیث دی د بریدا او د ابن عباس او دا بي جو هي فنا وګوره من متا مرحبا مرحبا ويل دام د الله د حبيب او سنت طریقه را وهغه حدیث له سه سنادو به صحیح لا نعرفو مثل هذا الا من حدیث موسی بن مسعود بن سفیان و موسی بن مسعود ضعيف في الحديث وروا عبد الرحمن ابن مهدي عن سفيان عن ابي ساق مرسلا ولم يذكر فيه مصعب بن سعد وهذا صح دا صح مرسل حديث فسمعت محمد بن بشار يقول موسى بن مسعود ضعيف في الحديث ذات باب دا حديثو کی کمزور ہے قال محمد بن بشار وكتبت كثيرا مالك الكريدي دے موسى بن مسعود نا دیر حادیث می تیلی دلیو ثم ترکتوهو خوبیامی دی پریخی و ددد دی زعف توجنا باب ما جا فی تشمیت العاطوی سے باب دی پا بیان دی جواب ورکولو کی پرنجی کون کی تا تشمیت وی چا پرنجو کا وغا الحمدللہ وی او تو ورته يرحمو کلاوي اباد علماوي د تشميت معنا د دعا بالخير والبركه د خير او د برکت دعا کول و به قال حدثنا حناد قال اخبرنا ابو الاحوص عن ابي اسحاق عن الحارث عن علي رضي الله عنه قال لي فرمائي رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمائي للمسلم يعني المسلم ست ديو مسلمان فقل مسلمان شفق حق ندي بالمعروف د شریعت مطابق یسلم علیه اذا لقیه یو حق دار سلام به پیچی چې ملاو شي ور سرا ویجیبه د به دعوت قبل اذا دعاه کرے چې غرو غری ویشمته او دې ورته جواب ورکي پیر هم کله سره را تسا کله چې غبرنجو کی او الحمدلله وای قال الحمدلله او نو بیا جواب مستحق نه لې ويعوده اذا مرض او تپوس به کوي چې کله بیمار شي ويتبو جنازته او دې وداوت جنازي پسيږي اذا مات چمړ شي ويحب له ما يحب لنفسه وحبيب دي روح مسلمان لراغه چې ځان نه خوخوي او په دې باب کې حديث دې دا دي هريره او دا دي ايوب او دا برا او دا دي مسعود رضي الله تعالى عنهم نا وهذا حديث حسن قد روي من غير وجه فقنو طریقو ثابت دی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نا وقد تکلم بعضهم بعض محدثینو کلام کڑے دے فحارس الاعور کی وبهی قال حدثنا قتیبة بن سعید قال عبرنا محمد بن موسی المخزومی المدینی عن سعید بن ابی سعید المقبوری عن ابیه نبی حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم للمؤمن الا المؤمن ست خصال يوم مؤمن قبل مؤمن شفق خيونا حق الذي يعود اذا مرض تقوس به کیسی بیمار شي نگر اپا بدل بدل بانی دیو بل تپوسن ندی پکار بدل په بدل چې زما ته پوښ کړو کنه نو بیا په کې سم نه ملاوي دا په دې نیت چې دا زموږ د دنیا و هي سرا یره زما ته پوښ کړو کنه او د سنت خلاف کو خوځي کوم زکه دا دی مسلمان حق دې تر دې چې کافر ته پوښن کولې شي و یشهد وی را ما ته حاضری کې به جنازې لکل شمړ شو وَيُجِيبُهُ دَاوُدَ وَقَبْلَ إِذَا دَاهُ كَلِشْرُوبَلِ وَيُسَلِّمُ عَلَيْهِ إِذَا لَقِيَهُ سَلَامٌ بِيَشَيْ چکل ور سره ملاوشي وَيُشَمِّتُهُ إِذَا عَطَسَ او جواب بول ور کوي پیر هم کلا سره چې غبرن جو کې الحمدلله وي وَيَنْصَحُ لَهُ او دا خیر پای بلټي دا غاب کل کا وای یو شهدا او حاضر وي هذا حديث صحيح محمد بن موسى المخزومي مديني ثقه روان عبد العزيز بن محمد وابن ابي فديك رحمهم الله باب ما يقول العاطس اذا عطس اے پرنج کوم کے بسوئی کلچ دے پرنجو کی چپرن جو کی وبه قال حدثنا حمید بن مسد قال اخبرنا زیاد بن الربیع قال اخبرنا حضرمی مولا آل جارود عن نافع ان رجلا عطس ویشرب پرن جو کے لاجب ابن عمر اڑخ ابن عمر رضی اللہ عنہ تناسو فقال الحمد لله والحمد لله والسلام على رسول الله دے پک سیوا ہوئی والسلام على رسول الله ابن عمر رضی اللہ عنہ ورتے انا قول زموان چ الحمد لله والسلام على رسول الله وليس هكذا علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات تعلیم منتدى الله حبيب نے راکڑے علمنا منت تعلیم راکڑے نقول شنگ او ایز پرج په وخت کی الحمد لله على كل حال وعلى كل حال الحمد لله تعالى على كل حال الفاظ ثابت تھی پرنج دیو کوے الحمد لله یا الحمد لله على كل حال تک مشکا شریف کی دتا مسئلہ پھیرا هذا حدیث غریب لا نعرف الا من حدیث زیاد ابن الربیع اگر الفاظ دا سراغل الحمدللہ علی کل حال الحمدللہ رب العالمین بعد وی پا الحمدللہ و زیادت نکڑ لکا بخاری شریف حدیث کی رابلے اباد وی الحمدللہ رب العالمین زیادت بکی لکا دا الفاظ ثابت دی ادا در لطیر تبرانی شریف حدیث دے وی چاچی دا پرنجی کون کی سرواو ریدن چا الحمدللہ رب العالمین علا کل حالت ہے یو سری پرنجو کاتا الحمدللہ رب العالمین علا کل حالت وی دے بنمو می درد غاق دا جامیو ند وگا میشا را موقوف حدیث دے اور رجالو سے قاتل یا ربی دا غاق او دا غب درد نرازی باب ما جا کے فایو شم تو لاتی سو سرنگ با جواب ور کئی پرنجک ان کے وبهی قرآت اسنا محمد ابن بشار قرآت اسنا عبدالرحمن ابن مهدین قال اخبرنا سفيان عن حكيم ابن دلما عن ابي برده بن ابي موسى عن ابي موسى رضي الله عنه قال كان اليهود يهوديا يتعاطسون فرنج بيقول النبي عليه السلام فخاكي يرجون دي امید ساتر ان يقول لهم چل اللہ پیغمبر بدوی تووی يرحمكو يرحمكم الله چل اللہ دے پتاسو رحمكی دا وړه خبره نه چې پیغمبر چاته وي چې الله در باندې رحم وکي فیکول الله حبیب بدوی ته وی هدی قوم الله و یشرح بالکم الله دې تاسو له هدایت وکي او تاسو دا حال دې درس او سم کی خپل باپ کې حدیث دې دالی او دادی ایوب او د صالح ابن عبید او د عبد الله ابن جعفر او د ابي هريره رضی الله عنهم نا هذا حديث حسن صحيح وبه قال حدثنا محمود بن غيلان قال اخبرنا ابو احمد قال اخبرنا سفيان عن منصور عن هلال بن يساف عن سالم بن عبيد انه كان مع القوم في سفر ديريو قوم سروا في سفر كيف عطى صار رجل من القوم پرنجا کڑی ویو شرید قوم نا فقال السلام علیکم اغوی پتاسو دی سلام وید الحمدللہ پدیدہ سیوگی فقال علیکم وعلا ابنک ندور توی تابانی و پمور دستا سلام وی فکعن الرجول وجد فی نفسی آسر غصشو حفش فضلک فقال اما اینی لما قل وَيَزْنُوَايَ إِلَّا مَا قَالَ بَغَرَاهَ چويلو نبي عليه السلام عَتَصَرَ جُرُن پرنج کړيو يو شړي د نبي كريم عليه الصلاه والسلام په مبارک مجلس کې فقال السلام عليكم نو اغد الحمد لله پر السلام عليكم ویلو نبي عليه السلام عليك وعلى امك پتا او په مور دواړو دي سلام وي اذا عَتَصَاحَدُكُمْ کله چې پرنجو کې او په تاسو کې فل یقول الحمدلله رب العالمین دې دیدا چې ویل یقول له مې يرد علی او دې وې د تاسو چې د جواب واپس کوي يرحمك الله ول یقول دې بیا وې یغفر الله لی ولکم د الفاظ ثابت دي دا حدیث نو اختلافو فی روایت منشور وقد ادخلوا بین هلال ابن اصحاب وبين سالم رجلا وبه قال حدثنا محمود بن غيلان قال اخبرنا ابو داود قال اخبرنا شعبة قال اخبرني ابن ابي ليلى عن اخيه عيسى عن عبد الرحمن بن ابي ليلى عن ابي ايوب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا عطس احدكم كلج پرنجو کی او پتا سو کہ فل یقول الحمدللہ علی کل حال درسوی ول یقول الذی یود یا تشرد علیہ چ پد جواب واپس کی رحمک اللہ وليقل هو الذي يهديكم الله ويصلح بالكم الله دې تاسو له هدايتو کې او درستی کې تاسو حال وبه قال حدثنا محمد بن المسنى قال اخبرنا محمد بن جعفر قال اخبرنا شعبته عن ابن ابي ليلى بهذا الاسناد نحوه وهكذا روى شعبة هذا الحديث عن ابن ابي ليلى وقال عن ابي ايوب عن النبي صلى الله عليه وسلم وكان ابن ابي ليلى يضطرب في هذا الحديث اغت استراب حاصل شعبة حديث کی يقول احيانا عن ابي ايوب عن النبي صلى الله عليه وسلم ويقول احيانا كلا بعض اوقات کی بیوی عن علی عن النبي صلى الله عليه وسلم وبه قال حدثنا محمد بن بشار ومحمد بن يحيى الثقفي المروزي قال اخبرنا يحيى بن سعيد القطان عن ابن ابي ليلى عن اخيه عيسى عن عبد الرحمن بن ابي ليلى عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه باب ما جاء في ايجاب التشميت بحمد العاطس باب دې په بیان دا کی چراغ دي في ايجاب التشميت بحمد العاطس اے چه واجب دی تشمید جواب ورقول پر حمک اللہ سر چکل عاطس الحمدللہ ہوئی اکوی نوی نجاب جواب نور کی وبهی قال حدثنا ابن ابی عمر قال ابن سفیان سلیمان التیمیہ انس بن مالک رضی اللہ عنہ ان رجلین یودو سڑی عطسوا پرنج کڑی ودوارو دنبی صلی اللہ علیہ وسلم تقوا کی فشمت احدهما ولم يشمت الاخر نو پيرهمك الله سره یو د دې دواړو ته جواب ورکړو بل ته نو ورکړي فقال الذي يريد اكسلم يشمت چې هغه ته پيرهمك الله سره جواب ورنکو اذا الله رسول شمت هذا ولم تشمتني دته پيرهمك الله جواب ورکو ما ته درانو کوم الله حبيب ورته انه حمد الله قد الله حمد وانك لن تحمد هو ته حمد نوي تعالی به څه جواب درکړي وي هاغه حدیث حسن صحیح معنا دار کذا الحمد لله ونی نو دې جواب ورکول مستحق نه بعد حدیث د مسلم شریف کې راغلي چکل چا پرنجو کا احمدی ہوئی نو جواب ور پر رحمو کلا ورکی او کا احمدی ہوئی نو بیا با جواب نو ورکوئی باب ما جا کم یشمیت العاطسو سو پی ریبا پر رحمو کلا سر پرنجی کون کی تا جواب ورکے اس کا راہو زکام نیا بیماری را اپا گنٹو گنٹو لگیا رے نو کا جواب ورکے بیان جائز دے او پتا سا ضروری نئے وبه قال حدثنا سويد قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا اكرم بن عمار عن ياس بن سلمى عن ابيه قال عطس رجل فرنج كيو يو سدي رسول الله صلى الله عليه وسلم سروان شاهد موجود رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا رجل مذكوم ذو زكام نے سڑے ذو زكام اصل روایت کدا سراغ دی لکه رستو حدیث کی در تلاغی تفصیل لیس بلا ذکر کئی پدرے مپیر ایدا سویلیو حد آو بھی قال حدثنا محمد بن بشا قال آخرنا ابن سعید قال آخرنا اکرمت بن عمار عن یاس ابن سلم نبی عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم نحوه الا انه قال فی الثالثا الله حبیب پدریم جن کی ویلو انت مجکوم وستاخ زکام نے اگر حدیث کی دا سراب دی وی پرنجی کون کی تا پدری زلی جواب ورکے فا ان زاد کدین زیاد پرنجی کئی فا ان شیطا فشمت ہو کدی خوخشی بیام جواب ورکوا چه غالحمدللہ وی و ان شیطا فلا اکا دی خوخش نو بیا جواب مورکوا هذا صحب من حدیث ابن المبارک وقد روا شعبت و نکرم ابن عمار هذا الحدیث نحو روایتی ابن سعید فبیتن قدسنا بذلك احمد بن الحکم الحکم البصری قال احبرنا محمد بن جعفر قال احبرنا شعبت و نکرم ابن عمار بهذا وبه قال حدثنا القاسم بن دينار الكوفي قال اخبرنا اسحاق بن منصور السلوني الكوفي عن عبد السلام بن حرب عن يزيد بن عبد الرحمن ابي خالد الدالاني عن عمر بن اسحاق ابن ابي طلحه عن امه عن ابيها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم شمت العاطس ثلاثه جواب ورکو پرنی کون کی تدری کرتا فین ازدادا کچر دین زیادا مغا پرنجی کے والحمدللہ فین شیط فشمت ہو این شیط فلا ندریو دلو پوری سنتا او بازی پنیز واجب دے دین آپلا مستحب دے کلی خوخ روی کا اجر با اللہ در کی اوکنیننا ادا حدیث غریب و اشناده مجهول باب ما جاء في خفض الصوت وتخمير الوجه تلعطاس انسان تا نارینو زنانو تا دجون طریقه دا اللہ حبیب خیر چه پرنجا کینو یواز کتا کا دا سنو چه خطیر دکو ازان سر پی پروان طولو یو او دا پرنجی پا وقت کی دا مخ خیدی پلو ورشکل بدرنگی گی نو مخ پتکا بل داد دې دی خلی او د پوزې را ګندګی روزي نو مخ پټکا چې بل څوک ګندن کې مجلس ګندن کې مخلري کتاب او قران دې هغه ګندن کې خوراک او اسکار پروت دې هغه ګندن کې د خو اخلاق او حکم دې په شریعت کې نو باب ماجا کې حفظ صوت आवाज کمول ختکول وتخمير الوجه مخ پټول عند العطاس فوقت سکی دبرنجا کی وبه قال حدثنا محمد بن وزیر الواسطی وقال احضرنا یه ابن سعید عن محمد بن عجلان سمین عن ابی صالح عن ابی حریرت رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا عطسا چبرنج به کول غطوا وجهو بيديه نو پټ به کو مخ پلاس مبارک او بثوبه يا پجامي کدا مس کی کمز نبارک وغطوا بها صوته او خط به کو پدي आवाज هاذا حديث حسن صحيح مخ دې پټ کې د کده پوز یو د مخ نه شعرونه دي او دې ناس تړي ته تکلیف ورنه کی ا دې بغښاو خي طرف ته ما سټ نه تا وای چې چاله zarar پدیون راسي باب ما جاء ان الله يحب العطاس ويكره التصاوب باب دې په بیان د دې کې چراغ دی چې الله خو خوي العطاس پرنجا او ما بدګنی التصاوب سویره اگرمه باسي چورته وبه قال حدثنا ابن ابي عمر قال اخبرنا سفيان عن ابن عجلان عن المقبري عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال العطاس من الله دا پرنج دا اللہ دا طرف ندا اے دا دا اللہ دا طرف نے او رحمت دے او دا دا دماغ دا صحت دا ملا و تصاوب من الشیطان او دا باسی دا شیطان ندرک دا دا ناراستیا نخدا فیدا تصاعب احدکم کلچی باسی کئیو پتاسو کی فن یدعید ولا فیه کی دی دلاز پخلی خلی ویدا قال کلچی پا باسی کی کئی فإن الشیطان یزحق من جوفه بیشک شیطان اے خان دی دے دبورے اے من جوفی دے خیجے دبورے اے دبورے خان عباد کی راغلی ریداز دکی دی شیطان درن کی شیطان درن کی یو دی سر شکل بدرنگی رولاد دکی دی چرا شکل برسوک سہین کی هذا حدیث وإن الله يحب الطاس ويكره التساوى الله وخي الطاس وبدغن التساوى فإذا قال الرجل إذا تساوى فإن الشيطان يزهق من جوفه تكرار راغ لیتا وبه قال حدثنا الحسن بن علي خلال وقال ابن يزيد بن هارون قال اخبرني ابن ابي زيد بن سعيد بن ابي سعيد المقبري عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله يحب العطاس الله فرنج وخي ويكرت الصعب او باسي بدغني فيدا عطس احدكم قال شفرنجو كيو بتاسو كيف قال الحمد لله فحقنا لا كل من سمعه نلازم دي حق دي سنت دي بحر وچاچ واؤدائي يقول يرحمك الله چي يرحمك الله ورطوئي واما تساوبو هرچ تساوب دي فیدا تساب آهدكم قلتی باسي كيو پتاسو كي فليرده مستطوا نديري رد كي سمره چي وسو طاقت ولا يقول ها ها ها ها دینکی فینما ذالک من الشیطان یزحکو منہو خان دی غدی پوری حالا حدیث صحیح فالا صحو من حدیث ابن عجلان و ابن عبی ذیب احفظ لحدیث سید المقبوری و اثبت من ابن عجلان و سمیت ابا بکر العطوار البسری یذکر عن علی ابن المدینی عن یحیی ابن سعید قال قال محمد ابن عجلان حدیث سید المقبوری روا بعضها سید النبی حریرہ بعضید سعید روایت کرد ابو حریرہ روا بعضها سید رجل النبی حریرہ فاختلت وط علی نوی فما گڑ وشور فجعلتها نما ٹولو گردولن سعید نبی حریرہ باب ما جاء ان العطاس فی الصلاة من الشیطان باب دې په بیان د دې کې چې دا اوتواس په موس کې د شیطان نوي و به قال حدثنا علي بن حجر القرافنا شريكنا من اجزان نبيين وهو ابن ثابت نبيين جدي رفعوا قال العطاس والنعاس فرنجا او جوٹی وال والتساوب باسی پموشکی والحیض والقیم والرعاف من الشیطان دا حیض و قیم دا پوز نوینی تل دا دا شیطان نلی دا اشیائی شیطان تا منصوب کرد ذکر دے دا خواخی او دے پا دی ذریعی بانی دا موس پا کٹ کے دو او پا منع عبادت دی تلار نیسی دی تلار نیسی آدھا حدیث غریب لا نعرف الا من حدیث شریک عن ابي الاغزا او ما تپوس کړو د محمد ابن اسماعیل امام بخاری مولا نه امام ترمذی وای دادی ابن ثابت نبی جدی بارکی قلت له ما اسم جد عدین قال لا ادري زين پیچر و ذکر یحیی ابن معین قال اسمه دینار دا غیر ذکر شوی دی چې نو دینارو باب ما جاء فی کراهیت ان یقام الرجل من مجلسه ثم یجلس فیه باب دې په بیان دا کی چې مکروه دی ان یقام الرجل چې پورته کړي شی او سړی دا د مجلس نه بیا پاره کې نه اسو بل دې پورته کو د درس او د جمعات او د مسجد او د جمعې د زینات په کې خپل کې خدا مکروه هدي و به قال حدثنا قتيبه قال اخبرنا حماد بن زيد بن ايوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يقيم احدكم ندی پور تک ویو پتا سو کیرور من مجلس دا د ناسید زینا چاورت د مکه نراغلی له عام زیر د جمعه ته خو چا پسی دی کلی نی ثم یجلس فی او بیا دی پاری کی کینی هادا حدیث حسن صحیح دا غزایی دا شیار چاملکیت نلے چې څوک مخکې راغې بس هغه د هغې حقدار دی به دا غځې نه خلاص نه یوجې نه بعضې مشرانو عادت دای په جممات کې او ځې نیولې نو که بل پ کېږي بیا یا پاسې او جګونه پې کوي دا د شریعت نه خلاف دی نو که یو ناپوه د دغ د ناپوه نظام ساتل په کار دي وبه قالت حسن الحسن بن علي الخلال قال اخبرنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر بن زهري سالم عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم لا يقيم احدكم اخاه من قوت كي او قطا شكرو مجلس داغنا ثم يجلس فيه او يبقى ديكيني قال وكان الرجل يقوم لابن عمر ویو یو سڑے چی پورتا بشو دے ابن عمر در رضی اللہ عنہ دو پارفمائے جی صوفی ناغبن کی ناسو پائے کی ایک سو پا پورتا شو ابن عمر رضی اللہ عنہ ہوتا ندے براغب بزین کی ناسو داد دوی او تقوی و ددوی دے طرف نا او دیدے کی ناس تا سہارا منوہ ځکه سره په خپل رضا باندې چاله زه پری دین بیا په کیسه نشته خدا د دې تقوا او چې سره دا سره د الله د رضا په بنیاد دي زما د وجنه یې راپورته شو چې ما د وجنه ورته حیا وراله او د دې د زړه خوشحالي به دلیلی لداړو دروازه بند کا چې دې د دین په خلاصي دیو جن علماء لکھلی دی وی انما یحمد الایثار بحجوز النفوس و امور دنیا دون القرب اے وی ذا ورکے ببل د نفس پا برخوی سو او د دنیا پا کارو دا خیرت اغیر کے بس اپنک ورکے اباز علماء دی طرف تلال دی چنه دا آخرت تا کارنو کم جو سر اخفل حق چال فریزی ویغثرون علی انفسهم ولو کان بهم خصاصا اگر تدویتا سختنو گوی باب ما جاء اذا کام الرجل من مجلسه ثم رجع فهو احق به باب دې په بیان د دې کې چې کله یو سړی د خپل زینه فاسیدو او د اسمان دي کې لاړې تو کې فوز شون کې طالب علم دې طالبات دي بیا واپس راغله د دانې چې بس اپاسې دې تر هغه ځای باندې کېرا هغه حقدار دې دې خو په کار دې چې صدقه پرې یعنی ماز پریزی زان لے سو غڑولی دی خاص کر حرمین شریفینو کی دا مسئلت ان کے رشوی لیچی سوک پیوزے کینی پکار دی چلتا سو غڑے دن پریز چی بیار آدھی چی پر سوک ورسر جنگ نکے وبیهی قال حدثنا قتیبتو قال احبرنا خالد ابن عبداللہ الواسطیو عن عمر ابن احیاء محمد ابن احیاء ابن حنبان عن عمه واسع ابن حنبان عن وهب ابن حذیفة ان رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم قال الرجل احق بمجلسه یو سڑے دیر حق دار دے دخل ناس تی فزے وین خرج لی حاجتی اگر کا غوت دخل حاجت تپارا ثم عادا و بیواپس را رہے فهو حق بمجلسه واغدیر حق دار دے پخل زیبانی لارو دس کئی او دس ما تئی بلس ضرورت تپار لارو نجدی راشی ندغ خل زیبانی دے دیر حق دار دے علماء لکھلی دی چوئی فرق نشتا بین آئی یقوما منہو و یترکو لہو فی تدین اپاس دنتے جانماز پری خویانا اباد علماء اختلاف دے چلی او سڑی د درس یا د مسجد د مدرسی د فتوی پزے کی بس داغے و عادت تے بس د غزے کی کیدی نو بعد وی چې خلکو لپته یی دا د زه نه نو دې ډېر حقدار دی خامخا غزه کسل دی شي بعد یې کسلی دین اس شو یغله څه تکلیف شي اباد علماء وی دا استحسان دی دا حق واجب نه دی دا حق واجب نه دی هاغه حدیث صحیح غریب وفی السلام علیکم رب العالمین ہمیشہ پر تازہ و خوشحال ساتھ محترم و زمین دکان پتہ مہروی توحید و سنت کیسٹ تحصیل ریکارڈنگ سینٹر مدینہ مسجد جہانگیرہ دکان نمبر 2 سردار علی اتر فروش موبائل نمبر 0333-916-43-45 دکان دا موبائل نمبر 0312-916-43-45